ulipomkomelisha, yaani heshima hii ina mambo kususia ambayo sura nyingine hamna. Amamajizaki ni kwamba kuna mambo kwenye sura hii tunazopata, kwenye sura nyingine tunapata. Mambo haya mambo yangu mnakasaa, kuna mambo special yanapatikana katika sura hii ambayo hayapatikana katika sura nyingine. Minha katika haya ambayo ni jambo ambalo inshaallah kwa leo tutazungumza sana, annaha rukunun fi salawat, wa suratul Fatiha ni nguzo katika sala zote. Annaha rukunun fi salawat, kwamba ni nguzo tena katika sala zote. Allati hiya afdalu arkani al-islam, ambayo ndio sala ni tukufu zaidi na ni bora zaidi katika nguzo za Uislamu baada ya shahadatain, baada ya shahadatain. Yaani kwanza tunataka shahadatain inafuatia ni sala. Fala salata, basi hakuna sala. Fala salata lam nafi lijiz, kwa sababu wanasema lam nafi lijiz. Hakuna sala yoyote ambayo inakubaliwa manake limanaaaaakitai kwa yule ambaye kusoma alhamdu ana sala. Sikipishe mtu kutoka na kesho kwamba kutokana na upungufu wa sura tofauti ambao wengine hawapatikani, na kuna mumajizati na kaswali hayapatikani sikuwa kasoma nini. Katika hayo ni kwamba ni nguzo ya sala, hata sala kwa yule ambaye anasoma Qur'an. Kama Sheikh Salih Al-Qurtubi حفظه الله تعالى أن سمع شيخ الإسلام بن القرطان الله أكبر وقد سميت بالفاتحة نيميت سورة الفاتحة لأنها يفتح بها المصحف صلاة الساعة المولية والإسرائيلية التي في موتى من سورة أربعين من زمان وهي أول سورة في المصحف الشريف sura al-Qur'an safu kufu kwamba ana kusema ni nuru ya Qur'an, na mfano sura hii vile vile inaitwa kwamba ni mama wa Qur'an kwa mshikamano na ana maana Qur'an amin, kwa sababu ni mshikamana sahihi na mshikamana na maana ya Qur'an yote nzima basi katika sura hii. Fa umu shaykh wa rasul tadhi yurja ilayhi al-shaykh wasini hakimbatu wa asmai lahi sifati na nani yake kuthibitisha majina ya Allah na sifa zake. Wasini hakimbatu wa sanati, na ndani ya sura hii unathibitisha risala inayotoka sallallahu alaihi wasallam na mtume mwingine. Wasini hakimbatu baadhi ya mashuru, na ndani ya sura hii unathibitisha kufufuliwa na kukusanywa na kuangalikwa aliyoyafanya pale alikasema maji ya kumiliki mfalme mwenye kumiliki siku ya malipo wayaumuni, na hii siku ya malipo ambayo ni siku ya Kiyama, wayaumu baadhi wanusuri waendezaji wa kizazi, ni siku ya kufufuliwa na kukusanywa na kulipwa yale watu walioyafanya na kuhesabiwa matendo yao. Kabidhani kasumia niko mbili Qur'an, na kwa sababu hiyo imepelekwa kwa maneno ya Qur'an bila kufanya hapo sura Qur'an kwenye dini, basi ni sura iliyotukuzwa sana katika Qur'an. Na hapo kwa sababu Qur'an inaanza na kitabu تصحيح الإمام بتلك الأحاديث من قلوب المعاني سيأتي ورسل المولى سيدنا ويسمى الصفا من الأحلام نبينا بلا كثير من هذه يسمى الأحلام أي يسمى الأحلام يعني أنا أصاب ذي قريبي وعليه كيف تنفس عنه أتصل يا سنة نصيبة من يسمى صفا من الأحلام ويقول لك صفا من الأحلام الله يسمى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وحقيقة الحب على سبعة زي كوريا وليما زي كريم وكريمة وتقوى وللصوم كما صلى الله عليه وسلم لما يقول لك الحب هو القرآن العظيم بمعنى أن هي اليوم سورة الفاتحة للقرآن الكفر هي من أخذ العام على الخاص يتعرف العام على الخاص كما نزل تنزل الملائكة وروح فيها كذلك القلب اللي هو في مذهب الشمالية تنزل الملائكة وتبرك الملائكة وروح فيها لكن جبريل اللي هو الثالثة كذلك جبريل وحتى يشتغل الكمالية يشتغل جبريل وروح فيها لكن جبريل اللي هو الثالثة لا يمكن أن تقوم بذلك ولا تقوم بذلك ويبقى العام على الخاص ويبقى تنكو بقى الفاقة ذلك كالي وكالبيوة ما هو قال عن الصوم نبي نبي نبي نبي في القرآن ويشر الفواقع الزلتين والقرآن أن المسلم فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يدرك صلاة هل صلاة ويبقى الله يحفظه من سورة الفاتحة أم ولكم من الكتاب البخاري صحيحان من الله عليه أما يتبلغ وقصير من الآن إمام بخاري الكسويات يتبلغ وقصير من الآن أكسيما باب وجود القراءة للجماع والمعلوم قبل الله ووجيب وقصوما إمام نمام في الصلوات كلها قصوما كالكسام الصوت في الحضر والسفر وقت للسفر وقت يكون الكاس الصوم يعني سورية سورة الفاتحة ومن يجهر فيها ومن يفارق فاتحة نتكسر لها نتكسر لها الياسين أما بصوم إلى فتوى في الهيش كون وزن لسيمة صوم سورة الفاتحة قال المحيط أما سبب ابن حجر على الصلاة تحقق بارد أي يعني أن الوجوب يتفاعل وقصوم سورة الفاتحة لا يختص بالسرية سوى مخصوص في مسألة الأرسلة دون الجهادية وقيادة الصلاة يعني أن تدعو أن صلى الله عليه وسلم خلافا لمن فرض بالمعمول أنسمى من كيوم الحبيسة نخلاف الحبيسة بكيوم ووضع المفرحيشة كاتي معهما فما تصنع إمامه لكن معهما هي قصور بكيوم الحبيسة أنسمى من حاجة وقد يعتبر المخاري بهذه المسألة فصلنا فيها جزءا مبتدا نقول حقيقة الوحيدة من المؤمنين إمام البخاري كانت مسألة آية akatunga juzuu nzima akaongeika peke yake, yaani Fathul Bari Ibn Hajar hakutenda juzuu gani, lakini juzuu wenyewe kitabu kimoja ambacho inaitwa Khairul Kalam wa Ahlul Iman. Kitabu wenyewe Khairul Kalam wa Ahlul imani. Mimi nilikuwa nazo. Lakini tena wale walikuwa na maka miaka 10 nyuma waliona watu wakimbilia sana, na mmoja katika vijana akanunua imani katika siasa hiyo. Nikakata kwa lazima sijina nikafua. Ni kitabu ambacho wanapitia sana. Hayo kwa kalamu wa imani. Na sasa ukenda maktaba za kule Madina na Maka, tena na kuyo imeishi na kiko baada ya kuwa tena na nchi ili kitabu kiko kwa kitabu kwa kumarana kitabu hicho kizima chote ya tatumia wajibu kwa kusoma soka tulipati haki. Kwa hivyo huko ndio kusimu mwaka ya kukuna kukari kwa masoro tulipati haki ya kusoma kwa hali ya kwa fatu mbari na ya nalazi ya kwa katika jizu ya mbili kurasa na mbili na sabili na saba anambaja na kutisamu na kutisamu na kutoka kwa wabaja na kutisamu sahaba na kutisamu sallamu kwa Allah wa kandila ya kwa na mzema anna kutisamu wa kutisamu sallamu kwa hakika kutipe wa Allah rekimu za Allah wa kutisamu kwa kasema la salata ni mananyaka kwa kateha kitabu hana sana mimana kala yaka sasa mii kwa sabu nafi na nafi ya yataka nafi ni ujudi wa nafi ni sifati wa nafi ni amani yona wako nafi ya kutaka basi na manana ima ni nafi ni ujudi au nafi ni amani alunafi ni sifati na asli yake basi kwenye nafesha nafi ni mjudi. Kwa hivyo kitia nafi ni mjudi hapa ipaleki kwa balasa lata yani hakuna sana kumiani hakuna sana ila kufatiha ya kita isipokuwa kufatiha ya kita nesekana kwa kumiani kwa mzani sura tupati hasomi kwa kutani mkakana kwa hivyo siyo nafi ni mjudu lakini wanazumoku na wanazumoku ni nafi ni sifati ni nafi ni sifati kwa masana ya sifati kwa mtu hakisoma sura tupati sana ya mtu haishihi ikiwa hakisoma sura tupati sasa sura tulfatiha katika hali yangu telezwa ni ikhtilafu za wanazuoni, lakini ni pamoja na ikhtilafu baada ya ikhtilafu zimekuja tunaangalia kutoka rasmi kauli hiyo ndio inafuata ina kauli ambayo tunakuja kukutana nayo. Alizidia kwa kusema na sabata ni mwanamke amepata kitabu. Hata sana sala yake ishi. Tusahihi sala yake. Kwa yule ambaye hakusoma Fatiha. Sura Fatiha Alhamd ambayo ni funguzi wa kitabu. Alizidia mtoto kwa nani? Imepokea na Bukhari na Muslim. Na maana mtafaku na lai hii ni tofauti na rawa wa Bukhari na Muslim. Maana mtafaku na lai hii ni tofauti vile vile kusema rawa wa Bukhari na Muslim. Ukusema rawa wa Bukhari na Muslim kwa maalizi kaipokea Bukhari na Muslim, lakini salama tofauti. Hadithi katika sahihi ya Bukhari na Muslim, lakini Bukhari anapokea sahaba wake na Muslim anapokea kwa sahaba wake. Ila sana inatoka sahaba mwingine pengine huku Ibn Umar na huku pengine Ibn Masud anasema rawahu Bukhari na Muslim. Ama ingine mutafaku na lahii umeafikiana juu ya hadithi hiyo, maanake mafikiana tu ya hadithi huyo sahaba huyo kwamba ndiye alipokea kwa sahaba. mmoja. Kwa hivyo wote wanafikiana hii wameondoka pamoja na Kiislamu. Hii ndio maana mtafaka rahisi wa masahaba ni mmoja. Sahaba anaelezea hadithi hii Muslim na Bukhari huyo mmoja. وفي رواية الحبان ولا تصل ما تسال رواية في الحبان ولا تصل قال لا تجزئ صلاة ما يقرأ فيها بفاتحة الكتاب من حديث أبي هريرة وفصال يعقوب يجوز صلاة يجوز ما يقبل ولا يقبل katika salamu hiyo akusoma na sura kwa mfano hadithi hii ndio kwa kuongea kwa sehemu ya kwanza kwa mila kwa sehemu ya kulipa na katika mambo mengine ni mambo ya na muda wa kujadili na kujadili ni shida mtume sasa anasema la hata mtakao na hata imani kwa nini kama masomo ni mali ya Mungu kuna ukasema ndio tunasoma na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la ta'an usifanye hivyo usisome nyuma ya imamu ila bi fatihati kitab usipokuwa mtu asome sura al-Fatiha hadi ndani ya salata na ndani ya salatiha sababu kwa hata sana ile ambayo anasoma sura al-Fatiha wa qala sallallahu alaihi wasallam ما كسبنا كل صلاة لا يقرأ فيها فتحة الكتاب إلى صلاة قال فإن صوم الرياض سورة الفاتحة فهي كتاب سلفية كتاب أي فاتحة سلفية الفاتحة إلى حديث أخرج المسلم من سنة النسائي وأبو داود وأبو داود وأحمد حديث من قوميته من الله وعلى الجيل والمسلم لما تقبل النصاري وقفة الدولة ماذا؟ إماما إماما رواية الكبيرة فدي احتلال الشرق ابن المتابعين على تفسير كتاب الشرق الممزي على تفسير بعض السلاح سابع ليه ونباس ana ya kazi na katika kwa hivyo kwa mwana na ikati kwa sura manfaata sabata mwenye kusaki sabata ya mwate na mnyaka na kipatia ya kita ya usanahiri wa kusuma sura kipatia kwa hivyo kwa hivyo akasema manfaata sana hivyo kilatu mekungua sana hivyo mekungufu sana hivyo mekungufu yani kiswana mekungua kutani kutana haija kamili haija kamili kama na shirfu Muhammad bin Zawadi al-Mu'tamin rahimahullah amasema shirfu Muhammad bin Zawadi al-Mu'tamin Allah amesema makuu hapa ni nususu swahili hakuna na nasi zote hizo zilizokuja za hadithi ziko wazi zilitaanini miraa zipati katika uwajibu zinaonyesha uwajibu wa kuisoma sura al-Fatiha wa ala hadha basi juu ya maelezo haya fanakulu tunasema ni yarukunu fi salati sura al-Fatiha ni nguzo katika sala. Sheikh al-Munzi ala sahihi al-Mustaqbil al-Zuhari anasema katika kitabu chake hicho, Sheikh al-Munzi ni juu ya pili ukurasa wa 45 wakala na akasema wa asahhu al-aqwal na kauli iliyokuwa sahihi zaidi wa rajahuha na ilikuwa ni dhahiri yenye nguvu واجمعها من حديثة لإن أمر المسلم الذي أنها رحمة وبصورة isipokuwa isome sura Al-Fatiha, la fi haqqi imam, si katika haqqi ya imam nasema ni mwenye kusoma, wala fi haqqi maamumu, wala si katika haqqi ya maamumu lazima na maamumu anayasome, wala fi haqqi mubalighi, wala si katika haqqi ya mmoja mmoja, la fi salati, la fi salati sirriya, si katika sala ya siri lazima isome, wala fi salati dahariya, wala si katika sala ya dahari lazima asome. Ni sawa kwa imamu au wanaona, ni sawa sana ya mjadala au ni mwenye siri, lazima asome kila rakaa. Wa sunna tu na sunna baada ya maamuzi ya rakaa imfahamisha sunna juu ya wajibu kukisoma sura ya Fatiha ana maamuzi kwa maamuma kuisalati Fajr kama ilivyokuja katika sala ya Fajr ambao ni sala ya Dhuhr, kwamba lazima mtu asome sura ya Fatiha. Sunna inaonyesha hivyo kwamba hata katika sala ya Dhuhr kwamba mtu anatakiwa asome kwa salatu ya Fajr. Sheikh Uthaymeen anasema na sala ya Fajr salatu tahiyyatu ni sala ya kwa sauti, sala ya Fajr ni sala ya kwa sauti. Naye anaambiwa ni lazima isome kwa fi hadithi mubaya tatuliswali katika hadithi ya sahaba mubaya tatuliswali radhiallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kwamba mtukufu sala swala la tahajjudi alisali siku moja salata Fajr, sala ya Fajr. Falamma sarafa, alipoondoka swala ilipomaliza akageuka kuwahudumia masahaba nisoma fiha sioakuolezaka nisoma fiha kumaliza na tayari kakuhudumia maamuma bana akawaambia baadakum tatabauna hadha imamikum, huende ikawajuu unasoma nyumba ya imamu wenu kama wamekuswala unasoma nyuma ya imamu wenu bado na wakati mlio bada mtume akawambia sallallahu alaihi wasallam la tafanu, usifanye hivyo, usisome nyuma ya imamu wenu illa tuminu bihali, isipokuwa usome tamu faina muhakika la salata hansala limana kama nikombeeni ni namna kulimjizi, lakini nafri ni siha. Kwa hivyo la salata sala yake si sahihi kama sala limanaiyakabaia kwa yule ambaye hakusoma sura kupanda kama mashehe Ibn Uthaymeen akasema, shehe Ibn Uthaymeen wala yuhadithu hadha alhadith wala hadithihi haifikani hadithi ya Abi Hurairah na hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu anhu annahu qala wa ma huwa yasema fantaha an-nasu wa taqoma amma kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yatahaddi bihi yatahaddi wa taqoma wa hasbi tena tasalli sana kuna ambao wanasoma kwa jana wa taqoma tasalli sana ambao mtume anasoma na kusoma kwa jana wa hasbi tena. Anasema Sheikh Uthaymeen, fakina muhada, fakina makusudiwa kwa watu kwa wasomi tena wakakoma, alikwambia msisome nyuma ya imamu wenu, watu wakakoma, yani tangu anakiraa nasi Al-Fatiha. Sheikh anasema wakakoma katika kusoma sura nyingine isiyokuwa Fatiha. Kwa hivyo watu wakakoma ikawa wasomi tena sura nyingine kwa sababu walikuwa kawaida imamu akisema naye shamaliza wallahi wasoosuruzopata akianza sabshukurabikalaala niwanakasishia sabshukurabikalaala alladhi khalaqa sawa akisema imamu. Kwa hiyo watu wakakoma na wakasoma tena isiyokuwa pata mpaka walikuwa wakisoma wakaa nasashikuwalikuwa bilawali hakuna asoma yatawauna kama ayatawau imamu wanasoma kama alikuwa anasoma imamu mama sababati ya dalilaha na wanasoma vile vile. Kwa hivyo wale anak-anak ya, baik juga disebutkan kejadian dan sesungguh saya mampu bagaimana membaca saya sesuai bagaimana kalau ada sesuai di sebuah surat berbaca itu satu ini menandakannya bahwa agama di kawasan surga pokoknya surga akan hal dijaga apa yang saya buat berbaca di musuh di sana di waktu waktu sama dan ada sekiranya huu ni usimamo wa mashaykh wengi katika mashaykh wengi wa sunna walioko mamlaka Maka na Madina ndio usimamo wa masura tupata katika hali yote usome ndio usimamo wa shekhe Al-Wadi rahmatullahi alayhi Chemo-Pen Al-Koyame Huwa al-Kusimu wa-Wadi Wa latina Surah Tupata Kasika hadhi al-Yorzi Al-Kulim Tussalam Kiwa Nesama Kisa Tussume wa-Wadi Aka sema Emma Chemo-Pen al-Sema Emma Utusoma Bada Imam Kumalisa Wa-Tadwadi Ndokusoma Surah Tupata Kaya Imam Anandilena Surah Tukine Utusoma Surah Tupata Umaliza Utusoma Imam Aku Utusoma Kasika Sakta Pada Imam Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Syekh Al-Mu'min Asyidu Imam Utusoma Apa Utusoma Bada Imam Utusoma Al-Tali Huku Utusoma Bada Imam Lakini msimamo wa Sheikh Al-Bani rahimahullah alayhi ya Allah na Allah taala ni dhaha katika kitabu cha Salatu Nabi ya Allah ni kwamba mtu atakiwa asome mtu atakiwa asome somo kwa hapa anema na msala ya dhaha sababu ya sura al-Qur'an asali ndao wa sura somo Qur'an na mazeni kwa kumisikileza ya ili sikio ili mekotokwene na hii ndalini ambayo mtoto kwa sababu ukisoma ukisoma na imamu unakuwa na soma na tatani kwa hivyo upasa kumisikileza ya mkulani lakini kuna masala mengi ya mtoto jinsi waliokwenda ndilako ambazo zipo katika masala haya na huko ndio vile vile msimamo wa Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi kwa maana mmoja wa imam basi mtakiwe kusoma sura al-Fatiha katika sala ya dhuha lakini kauli ya Allah zote ni kauli za Mungu kwa sababu kwa wanazuoni wetu wote ni kwa wanazuoni wetu lakini kwa mujibu wa kuzangalia dalili zilivyo basi kauli ambayo wanazuoni wengi wamefanya kwa dini baadhi ni kwamba katika hali yote wanaojua sura al-Fatiha isome pamoja na hitilafu ambazo zipo katika ya wanazuoni na kupata ama hadithi ambayo inasema man kana lahu imam fa qira'atu al-imam lahu qira'a hadithi hii ni dhaifu nilofikwa kwa wanazuoni wengi pema mpikatini na imamu dasa kuzuri na Sheikh Al-Wadi Sheikh Mu'min vile vile hadithi hii yamezungumza hivi na kana lahu imamu yeyote imekuwa na imamu kwa qira'atu al-imami lahu qira'a kisomo cha imamu huwa ndio kisomo chake hadithi hii ilaii kwa hivyo kuna rai na mamuo kwa hivyo kabla rai yenye nguvu ni kwamba Muislamu ndio asome sura al-Fatiha katika hali zote na kama nilikwambia imamu mkali imamu ambaye hakutaki sana katika masala ya mambo ya hadithi tena bahiki kwa maswahili yake iko juu kabisa baada ya Qur'an ni swahili mkali ila katika mlango maalumu wa Qur'ani ambao wanauita kwamba huu ni mlango wa kusoma sura al-Fatiha na imamu au mlango sawa katika sala zote, ni sawa katika sala ya tahara au ya siri au hiyo iliyoswahili au hiyo mashahada. Hiyo ni basi katika hali yote aliyosome na ameweka kitabu kaibanaaaa kitabu kizima anazungumzia dalili na mshiriki mbalimbali anatoa kuhusiana na masala haya kwamba anatakiwa asome katika hali yoyote. Na katika majina yake kirejea katika kitabu kwa minha anaha rukya, na katika majina yake au katika mwenyezi yake au katika tafsiri yake ni kwamba sura hii ni rukya. Rukya yani zinguo, zinguo la kisheria ambalo linakubalika. Sio zinguo vile ambavyo tunakaa naye hapo alafu anakushia mtende, anakushia mtende kwamba anatolewa mausi na anasimuliwa. Wengi walikuwa wakifanya naye hapo, anasema anakushia mtende kwamba anasimuliwa, anatolewa mausi. Zinguo hivyo anakubalii ni zinguo la kishekeli sura tupata ambayo anasamiwa mgonjwa anapona biidhnillah, anapona biidhnillah. Kwa rukya katika hadithi ya Sahihi al-Khudhuri radhiallahu anhu, walipokuwa wanaenda safari wakafika katika kitongoji kimoja, watu wake wakakataa kuwasilimu wakawaonya wageni. Mmoja katika kiongozi wao akakutana na nyoka na usalima ugeni ukilimiwa, akaja kikundi cha watu wale wakaanza kuambia bwana wetu wamekufuma na nyoka, ye yuko ambaye anaweza kusoma rukya? Akawambia ndio, tunaweza kusoma rukya, lakini mpaka kujalia kitabu kwa sababu tumekataa kumsikiliza na sisi wageni. Basi akawa anasoma sura Al-Fatiha, na akimaliza kusoma anachukua povu lake la mate, chemchemi zile za mate, na anamfanusia pale Sayyidina Abubakar pale pale pale yule akapona. Alipokwenda akapewa katika mchopeo zawadi ilikuwa mbuzi, kasiwa kundi na mbuzi wakapewa. Riwaya ile inasema 30 mbuzi 30 wakapewa, na hivi ndivyo anakuwa masala yake. Yaani masala yake yalikuwa mingi hapa, yaani mpaka kama wanasema wanasema Sherafi Hafidhahullah katika rasaili yake na fatawa zake amelizungumzia masala haya yanakuzia kwamba anasema yanikuwa pole kwanza, alafu nyemama atakupa ujira ndio upewe ujira, sio kama ilivyo wanaofanya hawa wanafanya rukya kisunna, wanaitana kwamba naona mtangasia kwamba wanafanya rukya kisunna. Rukya kisunna, rukya kisunna kwanza kumwona huyo malaika laki moja kwanza kumwona, halafu anatafuta kidogo pale, akimaliza kumpe hakikati. Hii ni dhulma, hii ni dhulma. Rukya na maana kama kuona na kuona na pata kwa njia sasa kwa njia ya kusua. alipoeleza kwamba sana mtawa anapoeleza mtoto sana matakii akamwambia mimi sana anambia kitu gani unachokufanisha kwa maneno yake kwa hiyo kuna hili sasa sunna ema sunna kaulia kashiria au ifrahia kwa hiyo ema sunna kaulia kashiria au nikafanya jambo ikawa ni ifrahia mbaya sunna kaulia sehemu pana kama nagawa watu sheria kwa Mtume sana anasema hii sunna Mtume sana anafanya hii sunna Mtume sana anasema anafanya lakini nimefanya mahali mbaya sunna ile akasema kufanya na kukubali imeleka ya mbili kuna kufanya na kukubali kwa kunyamaza tu ili ni ya kwanza na ina pili kwa kuna kufanya akatikubali vile vile kuonyesha msikitisha nimefanya akatikubali na kuonyesha kufurahi kwa mwenye kama alionyesha yule mtumwaji wanasa watu walikuwa wanatukana Usama ni zaidi walikuwa wanasema mwanamke ni mtukana nasema ni mwanamke lakini bwana kwa ni mwanamke bwana mtukana Usama ni mweupe na huyu ni mweusi bwana mtukana siku moja wakati wamelala Usama radhiallahu anhu kando baadhi zaidi radhiallahu anhu walipokuwa wamelala wakatumia nguo moja ile miguu ilichomoza nje tokeza nje miguu akaja alqaid alqaid ni yule mtu ambaye anagundua nasabu za watu ni mjuzi wa nasabu za watu kwa kuangalia sura au kuangalia kiungo chochote anajua nasabu. Kwa hivyo wakati akasema hadhiba damu baadhi amebaki hii miguu hii baadhi yake kwa mengine jaribii ni kitu kimoja hii miguu hii ni kitu kimoja au mmoja kama mmoja ni damu moja hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafurahi kuonyesha kwamba ni sunna ifrahia tu maalisimisha akaonyesha anaridhwa kuonyesha kwamba kadhia akafurahi sana kwa kuona kulikuwa wanasema vibaya. Naona mgundu wake anaweza kugundua kwamba hawa damu yao ni moja, maana ni mtu na babake hapa. Kwa hiyo Mtume sana akaungamani kulika na arabia. Kwa hivyo katika majina yake sio kupata yenye arabia. Kwa hivyo akisoma ile ambayo ni cha Mungu ndio ambayo analazimisha kupata mtu na Allah watu wametuma yake kwa kusoma Mtume sallam akisoma kwa ihlasi kabisa pia na kwa sababu ni rukya kuli wa kuwa na kona rukya ni za kuya hina anumani shufi ya kete jila nasema jete ni rukya ni kwa kisome wa mwanywa kuwa na kona kwa hili ni yama ya na nabiyo sasana mwaka ni na jila ala nabi ala nabi fati la ala amesema kwa hili ya alimsomea nabii ni yule ambaye anatukuma bila nne kwa nyoka atatafuna na nne ya nyoka baba akapoa akatuma kuombea amani kulika na arudia. Ni kitu gani kilichosababisha kwa nyoka pia kama tunasema katika hadithi ya sahihi al-Bukhari. Licha ya sahihi al-Bukhari na al-Muslim. Mustafa mwenyewe. Wapo ni maana ya kufahamu kama ni ya mtume sasa utakuonyesha kwamba ni haki ile ilitokea. Basi atakuwa anaeleka Bukhari. Akachukua ili kuwa sema ya wazazi kwa malanda ni haramu ni sawa jambo hilo walishuhudia katika roho ya wakati mtaka tunasi jambo Sheikh anasema na kwa hakika wamezusha baadhi ya watu wamefanya wamezusha bila ya aliyama naye wamezusha bila bihadhi sura bidaa wakutusha bila katika sura hii fasara katika sehemu ya hatua wamekuwa ndio wanafundia dua jamani, somo kwa hata somo kwa hata alafu ndani wanafundia dua ni uzushi kusema shaka wala asubuhi ya ibada atawapo kwa ibada hata ya kusubiri na msinde usifanye ibada mpaka itakapopatikana dalili kwamba hii ni ibada. Kwa hiyo sasa kuna watu wajaja wamefanya aksi au Mungu wamepewa mambo ile kazi ya kutenda al-aslu fil ashya al-ibada aslu katika vitu ni halali. Kwa hivyo kaida hii inahusu katika ibada, kaida hii inahusu katika ibada. Kwa hivyo wanafanya wanapokuwa ni ibada, lakini katika ashya si katika ibada. Kwa hivyo wote kwa ashya katika vitu kwamba ni halali. Kwa hivyo wakati baada ya kuna sababu ya kaida hii. Sasa ni makosa. Kila mtu ana haraka. Kwa hivyo ni kwa sababu mpaka kuna mtu wake ikawa mpaka kasua. Kama kumwambia kwa sababu baba anaenda kusema mgonjwa. Umeambiwa kwa sababu Allah kwa huru na basi kwa huru inshallah. Lakini sio kwa sababu baada. Watu wanaenda hakuna. Kwa hiyo ni ambaye wapo ni basi tunasema ni kuna kitu la kutenda. Asli baada na wapo kwa ndugu wa hata yanga dalili. Asli baada kama kufanya kama kaka kana dalili. Kwa hiyo ni baada. Asafika. Thank you.